Igraš krojet, igraš bliđe, igraš kušat mre kuli. Sam ka marmali moj zemar, društa tu pak tuj me bi. I soti ti jam ljutur, te te djeju prate kroj. Kljoku jutam bre mađike, trupin tim te mam budo. Flokujt ambrel maqin.